राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2058 16 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंसर्ग आश्रम राम यह बात तो एकदम स्पष्ट है, हमारी समझ में सबके आई हुई समझ में, सबके नहीं आई तो पता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति है वो अपने घर जाना है, परमात्मा के ईश्वर ज्ञान से हम है और वह जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक मुसाफरी मुसाफरी है, अपनी जगह कोई नहीं मिलेगी। यह बात तो सबके समझ में आ गई होगा, मेरी समझ में नहीं आई तो वहां पर जाने अब कोई पूछे हुए क्या बता, कोई बात ही वो कुछ नहीं। मेरे समझ में तो बात भी एकदम सिद्ध सबके समझ में आ गई होगा, ऐसी समझता हूँ मैं तो आई होनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण सब ये मुसाफिरी है, घर अपना वही है। ये बात तो सबके समझ में आ गई, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ सब आ कोई मामूली बात नहीं है, यह बात ही बड़ी श्रेष्ठ है। तो भाई ये बात एकदम सिद्धि है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति जो है ठीक है, युक्ति से सिद्ध होता है ये बात। नहीं तो सब मुसाफरी है, सब मुसाफिर है, कोई भी कहीं भी ठहर सकता नहीं। आ ब्रह्म भंडा लोका पुनरावर्तन योजना, आ ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्तन योजना, माओ पे दिखते पुनर्धर्म नवेद्यते ब्रह्म लोक तक लौट आते है, मेरे को प्राप्त होने के बाद लौट कर नहीं आते, साफ कही भगवान। माँ मे वे प्रबंधन दे माया मिधंतरती थी, इतनी बात भी आ जाए तो भी बहुत बात आई है, इतनी बात समझ में आ जाए तो भी बहुत बात समझ आई है। सब क्या बाल बच्चा में सब ही आ जा, छोटा बड़ा सब इसमें एक बात तो सुनने का, स्त्रिया पुरुष सब ये मुसलमान करना है, अपने जगह कोई ये बात उचेत होना चाहिए, अपनी जगह जानो अपनी जगह। और ईश्वर आंसु जीवो विनाशी चेतना बल से सूरसी ममई वांसु जीव लोग जीव भूत साधना मन सृष्टाधिण पड़ते स्थानीय श्रुती कई बातों ने ज्ञान हुई हो, सत्संग ज्ञान को नहीं बात हो, सत्संग करना दुनिया में करते ज्ञान को बहुत ज्ञान है, ये तो ज्ञान भी बहुत काम करने वाला है। हमारी समझ में तो ऐसी बात है कि सब भाई बहन सब इस बात को तो समझते हैं कि वास्तव में भगवान की प्राप्ति है वो ठीक है, नहीं तो सब वो सब करना है, भटकते ही फिरते भटकते ही कहीं भी ठहरते नहीं, कहीं भी ठहरने की जगह नहीं है, भटकने भटकने की जगह है, कोई भी विश्राम की जगह नहीं है। गोस्वामी ने कहा पाए वो परम विश्राम, राम राम नहीं कहो, परम विश्राम केवल परमात्मा में है और जो विश्राम नहीं है वो तो कहता है। इतना ज्ञान भी मैं कहता हूँ बहुत ज्ञान है, इतना ज्ञान होना मामूली नहीं है, बहुत ज्ञान है। ये तो सबको हुआ, अपनी बातें सुनते सबको ही ज्ञान होगा, ऐसा जैसे सीधी बात है, सरल बात है एकदम। असली अपना घात वही है, माँ में भी ये प्रबंधन थे माया में तो अंतर थे, माँ में भी ये प्रबंधन थे माया में तो अंतर थे, देवी यशा गुण मई माँ माया दंत माँ में भी प्रबंधन थे माया थे विधान थे। बहुत बड़ी बात है। भगवान के शरण होने से पूरा धर्म नहीं होता, किंतु सबका पूरा धर्म होता है, सब पूरे धर्म को प्राप्त होते हैं। भगवान ही है। भैया बात ये है कि भगवत प्राप्त ही है बिना दुख पा रहा हूँ, दुख पा रहे हैं, सीधी सादी बात है, सरल बात है। भगवान की तरफ जाना बड़ा सुगम है, सर्व सरल शरीर को जो अभिमान है ये कठिन मान देता है, और बहुत सरल बात है एकदम। हमारे भाई बहनों को तो एकदम अनुभव हो जाना चाहिए, एकदम अनुभव होना चाहिए। आप में तो कमी रहनी नहीं चाहिए। हमारे समझ में ऐसी बात आती है कि हमारे सत्संग करने वालों में कमी नहीं रहनी चाहिए। सब के सब महात्मा हो जाए, तत्व की हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सब के सब ही, छोटा बड़ा सब बूढ़ा सब सब स्त्रिया पुरुष सब परमात्मा तो प्राप्त हो जाए। ऐसी बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि भगवान ने प्राप्त है बिना सब मुसाफिर है, सब मुसाफिर, सब मुसाफिर। आप बात एकदम सच्ची है, कभी भी ठहर नहीं सकते। मनुष्य जन्म में भी बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, ठहरता नहीं, ठहरता नहीं, कहीं भी ठहरता नहीं, कहीं ठहर सकता ही नहीं, ठहर सकने की बात है ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी तेज बात है। एक घर वही है, एक ही न तो भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम वर्म ममा यम प्राप्य अभ्युक्त अक्षर निद्युक्त स्तभाव फर्मा कथे यम प्राप्य न निवर्तन थे तब धम फर्म हुआ अभ्युक्त अक्षर निद्युक्त स्तभाव फर्म कथे यम प्राप्य न निवर्तन थे तब धम फर्म हुआ यद गत्वा न निवर्तन थे तब धम फर्म हुआ जहाँ जागे नहीं आता है तो भाइयों ने बहनों ने सबने एकदम तैयारी करनी चाहिए। आप उत्साह रखो, बहुत सुगम बात है। हमें तो भाई ये तो बरसों तक पता नहीं था, अब पता लगा है कितनी विशेष बात है, कितनी विशेष बात है। सबके सब हम दोष होते हैं, सबके सब। ये तो अपने घर की बात है, ये भूल से संसार में, ये मुसाफरी भूल से है। फिर वो ठीक समझने से एकदम ठीक बात है, एकदम जीवन मुक्त हो जाए चाहिए सबको ही, सब भाई बहन सब जीवन मुक्त हो जाए, तत्व हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सबके लिए ऐसी बात है। बात समझ में आती है एकदम, असली घर है अपना। मम्मी वंश हो जीव लोग मम्मी वंश क्यों मेरा अंश है, ये शरीर इनमें तो माता पिता दोनों का अंश है, शरीर इनमें शरीर दोनों का अंश है, भूल में तो केवल परमात्मा अंश। मम ए वंश मेरा ही अंश केवल, केवल भगवान का अंश, केवल भगवान के वो केवल भगवान के अंश होगा, सब भगवान के है। थोड़ा सा विचार करो एकदम प्राप्त हो जाए, एकदम एकदम बहुत सरल है, बहुत शुभ, बहुत सीधी बात है, एकदम एकदम बात ऐसी है। सब भाई और बहन सब सब परमात्मा प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए सबको, मोक्ष विचार सुनगी, मुक्ति विचार सुनगी। अपने घर की बात है, जैसे बालक अपनी माँ के गोदी में जावे है तो क्या परिश्रम है, माई माँ है, माई माँ है, मन प्रेम आवे स्नेह आवे माई माँ, हमारे भारे माँ, इसलिए भगवान मारा है, भगवान ने गोदी में जानो। पिता अमर्ष जग तो माता धाता पिता माँ, माता धाता पिता माँ, पिता अमर्ष जग तो माता धाता पिता माँ। वैद्य पवित्र ओंकार नौवा अध्याय सातवा अध्याय में बहुत गई विज्ञान से ज्ञान भगवान ने कहा है। गीता में बहुत बढ़िया बात आई है, हम भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, सब भगवान के, सब भगवान के हैं, भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब हमारे उपजाए वो है, सब मेरे को प्यारे हैं, सब जीव भगवान को प्यारे, अपना संतान सबको प्यारा होता है, सबको प्यारा होता है, भगवान में सब प्रिय है। मनुष्य ने बुद्धि कर लिया पदार्थों में, और सत्संग करने वाला तो निहाल हो गए, निहाल हो गया, बहुत बड़े बड़े भाग्यशाली परमात्मा की प्राप्ति पर। अब भगवान ही तरफ आ गए, भगवान मारे, भगवान के हमारे भगवान है, मेरे भगवान है मेरे। बाल देश अपनी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ ऐसे, हमारी माँ है भगवान, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें तुम्हें वो विद्या द्रविण, तुम्हें तुम्हें वो सर्व मम देव देव, सब कुछ हमारे भगवान है। इष्ट देखो, शिष्ट देखो, पिता देखो, माता देखो, सगा देखो, मित्र देखो, एक भगवान, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें माँ भी तुम भगवान, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी कृष्णानंदा है, भगवान मेरी माँ है, भगवान ऐसा प्रेम होना चाहिए सब भाई, सब भाइयों को, सब बहनों को, भगवान मेरी माँ है, भगवान भगवान मेरी माँ है, मेरी माँ है भगवान, मेरी माँ है भगवान, आनंद आनंद से आनंद, मन में खुशी होनी चाहिए, बालक के मन में आनंद आता है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ की गोदी बैठा हुआ, मेरी माँ, मेरी माँ है, ऐसा आनंद भरे भगवान, मेरी माँ है भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरी माँ है, ऐसा आनंद सोते स्वाभाविक सब सुन लोग होना चाहिए, जितने सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, सुखी भाव होना चाहिए, शुभ के अंतखंड में भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, मीठी माँ, मीठी मीठी माँ है, भगवान मीठ रहे, मीठ है मारी माँ है, मारी माँ है, कितना मिठास है, कितना मिठास है, मारी माँ है, मारी माँ है, मारी माँ है, कितनी मिलिस बात है, कितनी मिलिस बात है, आनंद हो गया, मौज हो गई, मारी भाई, बड़े भाई हाथ में गोदी रहे हुए तो मर पाए, तेरी मां नहीं उड़न दूंगा, मेरे हुक्म में तेरी भाई कैसे हो जाएगी, मैं हुक्म दे दूंगी, माई हंसती है, भाई भी हंसते है, तेरी मां कैसे हो जाएगी, मैं हुक्म दे दूंगा, मेरे को मैं तेरी माँ नहीं हो सकती, अरे बात तो मेरी है बस, मेरी माँ है, बात तो मेरी है, ऐसा आनंद से है, सबके मन में भगवान मारी माँ है, भगवान मारी माँ है, भगवान मेरी मीठी माँ है, मीठी माँ, राजपूत है नहीं, अब ताई जी होते बड़ी माँ, बड़ी माँ है ताई जी कहे, मैंने मीठी माँ कहे, मीठी माँ, आ तो माँ है, वाह मीठी माँ छोटी माँ है मीठी माँ, बड़ी माँ है मीठी माँ। बड़ी माँ कहते थे बड़ी माँ, बड़ी माँ सभी कहते हैं बढ़िया जी, बिना देखे बढ़िया जी कहते बढ़िया जी बढ़िया जी। तो भगवान हमारी बड़ी माँ है मीठी माँ है, माता दाता पिता माँ हमारी माँ है, हमारी माँ है हमारे आनंद से है, मदर प्रसन्नता से आनंद से मदर माँ, भगवान हमारी माँ है। माँ को देख देख करे भगवान को देख करे, भगवान वाली माँ है। तुम्हे माता से पिता तुम्हे, तुम्हे बंधु से सगा तुम्हे, तुम्हे विद्या द्रविड़म तुम्हे, तुम्हे सर्व धन संपत्ति वैभवर मित्र मार बाबर भाई सबनी कुटुंबीर धन विद्या स्वभाव स्वभाव मौज हो जाए मौज भगवान है मेरे। सभी एक जगह सुख एक जगह, सुबह एक जगह मिलते नहीं है भगवान में, सब मिले सुबह माँ भी भगवान, बाप भी भगवान, भाई भी भगवान, सखा भी भगवान, मित्र भी भगवान, विद्या भी भगवान, धन भी भगवान, संपत्ति भी भगवान, बल भी भगवान, आरोग्य भी भगवान, रक्षा भी भगवान, सब भगवान है भगवान है मेरे। बारे में से माने माने जीव माने मारे हमारे हमारे भगवान है हमारा आनंद आनंद से आनंद भगवान को नाम ले रहे हमारा भगवान है, हमारा भगवान है अपना है। राम लागते मीठे गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं राम लागते मीठे, राम बैठे रहे तो सब सीठे सब फीके हो जाते हैं, राम जी अगर मीठे लगते तो संसार सब फीका हो जाता, सब फीका कोई मतलब नहीं है। जैसे ऊख में से रस निकाल ले कुछ नहीं मिठास गया, मिठास तो भगवान रही है, भगवान है मिठास है हमारे, हमारे भगवान है हमारे आनंद चाहिए भाई। एक मैंने सबको आनंद चाहिए भगवान का नाम लेते हुए भगवान याद करते हुए भगवान मीठे लगने चाहिए, भगवान मीठे लग जाए सब काम हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, या मुसाफिर मिट जाएगी बस भगवान मीठे लगे, भगवान प्रिय लगना ही चाहिए ये तो भाई प्यार लगे हुए भगवान जो समान उमा राम समय तुझे घुमाए, उमा राम समय तुझे घुमाए, गुरमित पद प्रभु नाहे रुमास राम सम, राम जी के समान कोई नहीं, मार बाप और भाई संबंधी कुटुंबी मित्र सूर्य लोग राम जी है, संत लोग तो मस्त हो जाते हैं भगवान में प्रेम करके, भगवान हमारे भगवान हमारे हमारे भगवान हमारे, सिंह भूखा सिंह आया भूखा सिंह तो सिंह को देख कर गई मेरा भाई तो खुश हो गई, प्रहलाद की भगवान आ गई, प्रहलाद भगवान आज प्रहलाद की भगवान आ गई, प्रहलाद भगवान ने प्रहलाद चाहते भगवान ने याद भगवान याद तेरे की नात सब आनंद देने वाला उन्हें भी हाथ दे भगवान, भगत में भी हाथ दे भगवान, भगवान ने भगवान भगतराज विचित्र में खुश हो गया भगवान है भगवान आंध्र शिवड़ो नहीं है खुश हो गए भगवान ने प्रहलाद जी मिल गया पर खुश हो गए ज्ञान हो गया खंडन में मंगल यदि मेरे समय भी लंबा भगवान भगवान लीला विचित्र आलू की लीला विचित्र एक हाथ नीचे दियो एक हाथ ऊपर दियो भगवान है आनंद मेरे भगवान त्रिलोकी नाथ को आनंद है त्रिलोकी ने अरे भगवान ने आनंद है भगत भगत भगवान ने आनंद है भगवान है शरण नारिया इतना प्यार है नारायण नारायण नारायण